Espera, me ve mano viene. Me tocó. ¿A tu cole ya? ¿Me hago el lunes con un tocó y tiene ya? Me pagué lo dicho, no, ya no hay la carne ya. Me leen su hermana, ya. ¿Pagué su hermana? Ya llegó mi hijo de ella, chua un enemigo. Me ya la cama, lulu la la, dualo ya, ni lo ya, cae lo ya. ¡Ey, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, ยักกว่าเช่นมาเชมสิลายกกัดชากระเจ้าเดนี้ดาวน์สิดูมีอะไรไม่มีอะไรเลยลากาวมันดีไปจังไม่เชื่อมงานเปลี่ยนหลังเสียงยาบัดนี้ โอ้ดาราเราเดี๋ยวว่าเฮ้ยเนี่ยดาวน์ลูกจีสกาวคุ้มอาศัยที่ตรงสิเดียกว่าลากาวเจ้าอย่างนี้ทั่วเชียงอาเปียนเมื่ออาลูกาวมันลูโจมันเดนี้มันเมียนยุ่ยเสียยานี่เดนี้ที่เราลูกาวมาเลย แต่แกดูตัวเฉยนี่เจ้าอยากจะกูเท่าชื่อจริงเพี้ยนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกกองลูกเยอะสุดเดี๋ยวนี้เท่าท่าจ้าไหนเลยอ๋อจริงเหรอจริงเหรอเจ้าหน้ากับจ้า โอเบรีอยากเพี้ยนเบี้ยจังดีแข็งกูแก่ยาละเลย ตาวันเนี่ยว่าฮะพระตาวันเนี่ยกว่าเชิดตาวันมาปุ๊บโตจริงเหรอเข็มไปสู้เชิดลูกตุ๊กเชียงสีกาตุ๊กดีดีไม่ดีดีที่รู้เว้ยกูเข็นตาเนี่ยกู เชิดดาวันเนี่ยลาไทยนี่จ้าวะเข็มไปสู้เนี่ยเมียเนี่ยเชิดดูละไอ้เส้นที่เมียเดียวอู้จูดาอาทุกเสวะเข็มไปสู้อะงาตมีกว่าให้ เอาเด้เฮ้ยเจ้าเอ้ยเกี่ยวกับมาขมยาขมยาไปเด้เจ้าอ่ะเนี่ยเจ้าไหมเราเดี๋ยวจะสู้เด้นี่เนี่ยนะเชิดดูละนี่ดาละป้ามาหมดดีบ่าวไม่ให้เป็นแบบที่ลุงมีอ่ะไอ้เชิดดูละอะไรเชิดดูมีอ่ะงาหู เอาเด้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ना ये मैं तो पाला चिना बुबो भैया चिना का क्या रहलू है चिना का कमियां वो लीली ने चिटनी रा चाली मम्मा यार कु कमियां ने चिना जगा प्योने रे चिने सोये नलाने सने थे याँ नी अब्बा क्या रही है कुआरो ने मेरा उम्मा मिले ले यार कमियां चिना उसे में जामु आने नी रागो हाँ กว่าเมียแหละเมียบ่าลงนี่ล่ะเลยมันมาเปล่าซะนี่นี่ซะมาอ้ายซอจุ๊ยสุเรลูกอ่ะกูใจลูกเลยกว่าตะเกยย่าเฮ้ยนี่นี่ลูกอ่ะตะเกยขึ้นนี่อ่ะฮะอะตะเกยมันจะไม่เอาเมียเอาแม้อืมอะขึ้นสัวเมียน้องมาโหชิปุงอยู่ได้เอ๊ะกูบลูขึ้นอ่ะสึกอ่ะบลูเลยๆพี่ก็มาเอาตะเกยอ่ะเอ๊ะอย่าจองเมียขึ้นเลยอ่ะบ่เต็มมาอ่ะกูเนี่ยจ้ามาเมียอ่ะเตี้ยๆ จ้องมาต้องหนองยอกจ้าลีนี่ไม่เต็มไม่ขึ้นมาค่ะอืมอะขึ้นสิวะฮะนี่เตียกาซากูซิ้งๆเนี่ยแห่หึแล้วอะขึ้นมาได้อาคาจ้ะรออ่อล่ะเด้กว่าเฮ้บลูอ่อเลยอูเวอูเวเฮ้ฮะกว่าบ่มาไม่ติ๋ง 叔叔。 哦，他们两个。 好吧，今朝早出吧，咱那叔叔陪我端木嘞。 第六呗，陪路了么好不？ 今朝自家表现喽。 七点七点自家么好人表，帮点路表路呀嘞。 那让今朝阿妈么看来，今朝个七点叫我们表妈呗。 啊，那么长牛呀？ 俺长几吧，高妈嘞。 么高妈不呀？他们俩嘞，他们俩嘞今朝要家见面啊？ 听路吧，他们俩在白山啊，要家在包里面。有本事啊，没嘛吧？没嘛，带那龙骑马吧的。姑姑姑，把皮鲁娘见了的叔叔啊。 啊，今朝怎么娘路来的呀？ 姑娘娘的啦呗，今朝看娘我最气的。 哈，那没见不没见呢？别来的吧啦？ 哎啦，娘哎呀，我来，听啥吧？ 哈，哎呀妈，就卡呗。 叔叔哎，没听嘛，今朝八了呢。叔叔娘路娘路，叔叔今朝我亲你一次干嘛？ 哈，不一定啦。 其实啊，我叔叔最喜欢的那家人，叔叔也看我要家小姨爷、钱保姆爷，我为我变单比，明年我单位我为一个你变单了吧里面， 哈， 他表到我们了，叔叔我得吃的，那都他表妹得吃的， 啊，是嘞嘞，别不拿完了呀。我到别的哪带你一挂？ 把皮留，你吃点皮嘛吧挂。 哈，都吃点米那丢了，不好不挂对了。 都吃了也不留意嘞。 怎么留意呗？ 但是你锅里呢，真还不好挂。咱妈这个没有那个没气焰嘛。 可得挂，我锅里啊热一热挂，放点啊面嘞，我煮了看一眼哩，这家。 都看嘛，都弄了。那个叔叔， 哎， 你到时候不是把那个追捕你了？你挨着那追捕你这个，没有啥不满那个。 明天你的路听到过？我看了俺明路呢，哎，是是你的刚一打呢，你到投诉的不过来，刚你妈拉了，那些你弄了呗？这是别他妈下来说出过，哼，明路了，过路呢我等叫来用呗，明看俺妈收银路的不过，那么收银了，哼。 你哪个？这次也没买的，老板吓得拉走住。没收录音啊？看本书给啥呗，宝宝。要加谁帮你的门口里哦？没有被开门的呀？俺那老那张收录的没有？ 嗯， 俺都有得吃的，老弟吃的来没没呢？俺看那个不吃的，没一袋袋白吃吃。 白肉嘛，看本书我没要。 这么表呢哩？ 哈，表路也你那边挂，没都我来打雷拉皮了没？都把个爸妈都弄不没修，干哪嘞？ 你们面那没对奶奶你啊的个，都弄你面哦， 白你啊那个。 对呀，你弄那多爱嘛？我里个大是干的表爱，都你弄那多爱呢，来点点心里。 大平，明个看本书，本书样讲是你的衣服，收了钱不？好了， 看弄那天也乖乖。我家给你加了两个东西。 还有老的人家国家加了给了，对家呗。你过日个，做主我来陪在那屋里，他妈的刘江龙来家来的，还着？哦，对，匹马匹啊里瓜，都给我听哪段来？对呀。我刚买的车，去年买的车，那猫买的车的，我对你娘了，等个钱啊！哎呀，皮外叔叔，哈，你家我们哪挂？你家那个在那边我们表，都可怎么来？你认得吗？哈哈哈！嘿，没过没娘的呀，没人没人啊，我们娘把我挂，没掉啊，没好过哪人在哪？没好过，家里面好的啊，没好啥来挂，没好不是那个。我刚刚表嘞，太阳热过，好点水啊，阿罗，你吃点。太阳俺们表白了吧，我挂。我打住住声啊，阿鲁的瑞老爸，你我三大弟啊，娃挂。你因为被老邓路抓的时候，这样三大大娃，给这一拉钱白收。你是谁个多的，找我来吧，在哪玩的挂？给，为啥个不老远的嘞？我呀，那是时间，谁生他了，操我呀！ ยาวเว็บขึ้นมาป่ะป่วยซ้ํามาตันนะเมียวหัวกว่าเมียวมึงไปหน่ามาเมียวเนี่ยเนาะซีเมียวเฮ้ยเตนน่ะมาตั๊วอะคูลูสรอมิงคลีเนี่ยยังตู่ล่ะเว้ยกว่าฮะมิงคลีเว้ยลูกห่าอ๋อมาบ่มาบ่อย่าจ้าลิอย่าจ้าลิสิติดีแล้วต้องขึ้นล่ะอะเนี่ยตู่คั่วจ้าจิเมเฮ้แกกว่าอะไม่ต้องตีบาพี่ กูจีกูจีฮะบาเล่นี่มาเลยบาบาเล่นี่มาเลยลุ้มนี่เนี่ยกูจีโหลลุ้นเนี่ยเปียตะเกเว้ยหึกูจีโหลบาลุ้นโหลเลยนี่มาบาลุ้นมาเลยกูจีโหลซอทุโหไว้โทจ๋าเลยซ้อมอ๋อเปียโมจ้อเปียได้บาเสียเปียอะคูตะล่อเลยกูก็บดุมาเลยไม่โทอ่ะไม่เจ็ดอ่ะบาดามาเพียงตะม้อบ่เตะอ่ะบ่อีจูซาเนี่ยโหลไม่อ่ะอ่ะบาเปียดาเนี่ยญาติมาเลยเปียได้ซอทุซะล่ะเบ้อ่ะแหละจนเอาตะไงจิ้มมาอ่าดาโซลุ้มมานี่เลยแม้ เด็กชายพยายามไม่จีบอ๋อญาติตรุอ่ะกูโกจี้รู้อุ๊สู้โหลติจาเปลี่ยนนี่ล่ะโหละเพ่ไอ้ไส้เนี่ยวินปี้โทจ๋าอ่ะเด้ซอทูอาลูฤทั่วปုံเด้อ่าญาติมาเลยคือเด็กชายพยายามไม่ว่ากว่ากูโกจี้รู้ไม่ว่ากูโกโกจี้รู้ยังผิดแต่กิสสะใต้ใส่ม่วนซะတော့บ่ญาติมาเลยอ่ะดาพี่ซอทูเนี่ยตันน่ะปูปองจั่นสิดาเว้ยผิดมั้ยผิดมั้ยผิดซอทูซอทูนี่ตรอญาติ ง่ามาผิดตะแตอยู่ๆผีลูกกูมาเว้ยสิทธิ์อีอ่ะรอดิฮึจนลงว่าสิทธิ์ไม่ก้าวมาอูเปียบลูว่าซะผิดจ๋าล่ะเปลี่ยนเปล่าจิมาอูซุซุอ่ะจนตึกวันนี่ล่ะจนละไผ่ไก่เนี่ยมาตอกนี่โดน มีนเหล่าก็งาญิมาอูใจ๋เลยสุดาโลเมบีจนยิมักกูส่องซวยเลยฮะเตี้ยวอูสู้ราเวกูงาโหไม่ตีอูมาเลยตูเล็งนี่ล่ะเวเล็งนี่ล่ะเล็งนี่ล่ะแฟมิลี่สู้ๆกูฉิดได้สิทธิ์เนี่ยจนสิทธิ์กูช่อพี่แล้วจ้าชิมาตะเมนลีจนหาดูถอกไปไล่ไปเลยสู้ๆชิมาพี่อ่ะเลยซอทุเยไอ้ฉิมมากูกูจี้อ่ะจนเมญนาเพียงกูตู้เยตันมาได้ละตีจี้นี่เนี่ยแท้ไม่เป็ดละแซ่ทูนี่รอดาเว จีโน่เมียลงสงฮะมีป่นตัวเลยเจรีลาดิโหมินตัวเลยเจรีลาดิโหมาสู้ๆเตี่ยวเลยบางวันละเมียก็จีก้าดิหลูปีล้วนนี่ดาวเมียนแลเลยฮล่ะทีละโทขันเนี่ยได้เฉยมาสู้ๆตั้วตรีย่าดิเนาะโหดาก็ตาๆตั้วๆเอ้ยๆนี่ๆบลูเว้นี่ๆสู้ๆใส่เนี่ยซ้อขันนากูก็เล่ปัดนี่ดาวอ๋อซอลีลงว่าตรีลิดตัวเลยฮล่ะตรีก็ดูเดียวก็เสร็จถูเลยซ้อใส่จะมาสู้ๆเว้สุบี อ้าวันตานี่สิคว้นจิไล่တော့ตะดิขึ้นนี่เลยเหรอซอไม่ขึ้นนี่เลยสู้ๆอ่ะตาถ้าတော့ทีนี้ซ้ําเลยเด้ดิมากาตุจับปาเลยกาดุจี้บ่เอ้ยไอ้ดุกก็มิ้นโหย้ายมะลุมิ้นเล็งนี่น่ะกูมาอายุจี้โหพี้ลุเอ็งก็กูโกรู้ตั้วไม่รอดเลยตูรัวมะหอกพูเด้เนาะอ๋อเฮ้กูก็ไอ้แม่แม่ตาโหตันน่ะโหเปาะป่ะอ่าฮะแก เลี้ยงกว่าเลี้ยงกว่าเจ้าบ่าวีมาเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ้าบ่าวีเจ စကားတလုံးတော့ငါဆက်မိတယ်စူစူအိမ်မက်ထင်းမှာကျွန်တော်ပါလာရင်တော့ညာလို့မရဘူးချစ်နေဆိုတာမှန်တယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒါကြီးလားဒါဆိုရင်တော့အစ်ကအထိုင်မင်းလားချစ်ရမယ်ငါစိတ်တည်းအခုတော့ထိုင်မင်းနေဟုတ်တယ်အရင်ကတော့မဟုတ်တာတော့အမှန်ပဲ။အိုးဘာလို့ဒီသူ့ကြောင့်တွေးနေရတာလဲ။ငါပြောတယ ်။ဆူဆူရဲ့ဆူဆူနဲ့ယင်းနီးနီးစကားပြောခွင့်ရအောင်။ Sorry, nyet awal, kita orang yang lupa. Ku kira ini susu ye. Susu, susu ku cium ni wah. Bima, sorry awak cewe. Susu ni mana kan lama? Skozi pada awak cinta. Susu ini, tu jauh kan yalah. Cium sura nama ni ye, tu guru jauh mana cene susu ye. ตรงนั้นวิ่งมาหน้าล่ะจ้ะงูจะเท่าหน้าสูรอตอนนี้มาอยู่เว้ยมาหมดอันนี้ใครต้องมาหมดเลยแล้วเขาจะเสร็จได้ยังนะป้าสโลว์ อ๋อเดี๋ยวนี้จะเข้าอะไรจ้าอะไรจ้าตอนนี้เท่าหน้าวิ่งไปว่าเดี๋ยวนี้เท่านี้เท่านี้เป็นมาป้าตอนนี้เป็นลูกกิจการนู่นเลยตรงไหมสูรอ ตอนนี้ทำไมเอ็งจีเรียกเว้ยมาลูกเท่านี้ฮะเนี่ยสวาปะเนี่ยจะล่ะจ้าตอนนี้ เจ้าจ้าลีอุตส่าห์รีสูรุแต่เธอกูเลี้ยงอะไรนี่กูได้ไม่รู้เฮ้ยไม่เชื่อหนอบุตรียาแต่ไม่เคยเลี้ยงลูกนี่รอมาลูกอ่ะไม่เคยเลี้ยงลูกนี่ละก้องเลยอีสิสิลีเจ้าจ้าลีลูกนี่ละปูร้องเลยเจ้าลีอ่ะอ๋อมันเลยแต่นี่เฮ้ยเจ้าลีเจ้าลีเว้ยตาสงบไม่กว่าเดี๋ยวมีอะไรจะจีนี่อะไรบ้างกว่าไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงลูกนี่ละก้องสงบ ทางหูบุตรีเนี่ยทางอยู่ตัวเนี่ยทางอยู่เดี๋ยวติดกับว่าจะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหน้าที่นะนี่อยู่ก็เสียอยู่การเนี่ยไล่ปูเลยสังนี่ยังไงเดี๋ยวยังไงการนี่ไล่ไม่ปูเนี่ยแต่มีสาระแต่มีลุลลุลลาตัวเชนูบาเดี๋ยวมาปูวันนี้นอเดี๋ยวอ่ะพี่ป้ามาแล้วแต่มีพี่ป้าเอ๋เดี๋ยวอ่ะแต่มีเฮงอ่ะอยากจะเลี้ยงลูกสาวจะเอามาหูกูว่าก็เสียกับพี่เอาตัวไปสาวอ่ะ เล็กจังสิกลิจะมาดีเลยเดี๋ยวนี้ที่เรามองล่ะดีบาร์เดียดีบาร์เดียดีบาร์เดียตั้มมีเลี้ยงเอามวยเธอละคู่มาเว้ตั้มมีมวยเธอละเนี่ยตู้รอดเลยเดี๋ยวนี้โอ้งาเลยเดี๋ยวนี้จะมีอะไรบ้างดีนี่เนี่ยโซนเนี่ยตีได้เต็มสุด โซ่เจ๊เจ๊สุ่ยปีอะไรอุ้มเลยครูเลี้ยงแม่เนี่ยกันแล้วติดใจเนาะผมว่าหลังอาจจะเชื่อว่าเลยไม่หนุ่มเนี่ยตัวจะบ่เจ้าเลยฮ่าฮ่าไปได้เลยอ๋ออันดีเจ้าเราบ่เจ้าเนี่ยรู้ไหมเฮ้ยแต่เนี่ยส่วนติดบ่เจ้าเนี่ยพูดละเป็นเนี่ยเปล่าเลยตอนนี้สุ่ยติดบ่เจ้าเราบ่ตัวเราบ่เจ้าเลยเจ้าเราเจ้าเราไม่เจ้าเลยตัวเล็กจงตัวว่าเลยไม่เจ้าเนี่ยเจ้าว่ารู้บ้านเนาะไม่เจ้าเนี่ยอ๋อมองมองเลย ha, balik dah li, nali? Lawa suwe, kita turut di kau na. Ah, macam baru. Oh, mau jangan rupsi tua meno. Nasi yang sah-sah ni, tak dapat tak jenuh. Hmm, lawa lekwa, tak kaya seluk dah be. Tapi zari, kita turut sah ni, dia meno dia ujara, dia rasa dia suwe, cincin bersama, cincin belu. Aha. Satu, satu, pelakuan, pelakuan. Minggalah sano, kita tu suci, sausi ni lebih baik. Ha ha, tuh je. Minggalah sama kita tu dulu macam cuci aja ni. Ha ha. Benda ni terkini pasal, jadi yang itu ni bagla. Ikan na, sahaja cik mi orang, takkan tahu apa me. Memang pelak baby, baru wajar ni dah le, tengah jam. Juga pelak pelak baby bato, toga bama cipta apa? Toga, sosososos ne, cuci sosis dah mau lagi. Juga lah, mau ni mah bujur, cipta apa cik me? Kuli, bila tena? Coba, sahu memiaya, meni ne ame. Cikau, ku mahu naik lori. Teroja, mima nak ku mesuwe kincai ni ume no? Sesi ni saya pergi lagi. Ni ah di sini jauh ni bila? Ah, jauh ni bila ramu jauh ada apa? 咱们外地谁倒霉？去啥见了？ 嗯，这里啥太多。 这个三妈妈接班了，这个的生产了。 这个嘞，人家没把握呢，啥接班嘞？这个的生产了，对的。 去。 小李去。 我队伍在抢。 嗯，这是啥人？ 老去，表姐搞嘛嘞？下吧，下吧，就拉他们。 哥，哥哥，你妈厉害嘞！别让你妈抓住对了，啥来一样接他对吧？ 都买一家的关系了。 没嘞，哥你妈嘞，哥一家面一麦当我们包过。 哥哥， 啊， 那我抢进来。 嘿，你你哥哥特别进来不对？ 嗯。哥哥姐， 你妈嘞？你今今年要你爬哪里去嘞？ 吼吼，拿枪！哎，毛乌毛乌，我嘟嘟。 这这个不要讲了，啊，过来问你妈嘞，你妈来讲表嘞，听啊？ 嗯，毛乌哥哥姐，都哪里？等眼睛。 把等眼睛嘞，今年要来了，不要等眼睛，妈妈骗来的。 哦，不是骗你家嘞，嗯？来，小丽。 啊，妈妈。今天要爬哪路站 嘞？哦，好好，等眼睛。 爸等眼睛嘞，今天要拉了，不要等眼睛嘛，不起来。我妈我哭个咪咪嘞，叫你的嘞，你妈嘞撒娇咋嘞，哭了。 哦哦，哥哥去找妈妈来看呀。 今天我爸妈找我们那边，爸妈家境。 在里面弄个蛋。 都哪里？哥哥你蛋，几个肯办手啊嘞？ 嗯。 找我表来用呗。找我都爱我蛋耶，怎么我们这样嘞？乖端奶奶呢？ 妈嘞，咱恁恁得得嫁给哪了？ 啊，嫁给那么好不嘞？哥哥姐，没啥白几呗哈？ 哦，恁恁得跟我多多亲呢，哈啦。 哥哥姐哦，找阿妈多多亲你啦。 哎，好的。妈的，这个怎么还变了？修了嘛？ 嗯，你妈厉害嘞！三米外边人，从那个来着嘛？ 啊？咋着嘞？你妈的？ 你妈哥哥姐，哥哥姐也得哈，看本事不咋嘛，目的你了呢？身上身上身上。 哎哎，他那我嫁给，就嘛就那里瓜。 我就。 要吧，妈嘞，妈妈把路不远。 就那江上有古碑吧？比如了配布还加币，比如英语呢不收小币，不要来加人哦。 明个嘞，开哪里面来加？ 妹妹。 哦，嘿，妈妈公路归没？嘿嘿，毛驴来嘞，你买哪瓜？毛驴来配布还加，没得玩。阿爸们呢？得塞油，得塞油。阿五罗，毛驴他呢？这干呢？都过来变亲戚嘛？他呢？阿弟哥哥也尼玛嘞呀？要加塞包的干嘛嘞呢？毛驴那得吃了。 啊，不如不要来打了，妈妈耶，得吃点不？哥，对啊嘞，明明在江边钓鱼，妈妈耶，他早来吃嘞。 好呗，好呗，你那都那，今天在江湖，哥哥我常不来了，明天怪多难呢。 呀。啊，妈妈，我妈妈， 要不怎么样？哥哥就我妈妈还得白拿，都来没熬嘞，妈妈还在那边了。都话妈妈我得吃的，你妈我得倒霉哩，妈妈个得吃不了人，哥哥姐爸妈叫咱们不？ 啊，我妈妈，妈妈，我养了娘，我干嘛哩？哥多比不要来办的，他们不要的妈耶，今朝呢都多个要妈呀，今朝呢怪大哩没？哦，妈妈呀，妈妈我得再见你，喏，今朝叫哪里？今朝来姑妹，那不要今朝我弟嘞，今朝来小来着没？喏喏，那妈妈，妈妈哩妈妈哩。 你妈老爹忙哩嘞！ 你妈嘞？你妈嘞？ 行。 哥哥伊哩，你妈嘞不老吃得嘞是啦？你妈嘞对吧？哥。苦了，你妈嘞没嘛皮皮大大皮拉拉嘞，忙作业结束是啦？哥哥伊对吧嘞？ 哥哥姐，把我收留进来嘞！ 哥哥姐，把我收留进来是啦， ညီမလေးသိလောက်ပါပြီကိုကိုကြီးအရင်တော့ဘလောက်ဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲညီမလေးသိတယ်မလား ကိုကိုကြီးလူရင်းကိုပြောပ ါကိုကိုကြီးလူရင်းကိုပြောရရင်မောင်စောနဲ့ညီမလေးအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါကွာ ကိုကိုကြီ းဟမ် ဘာပြောလဲကိုစောကိုအဆက်ဖြတ်ရမယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒီကောင်နဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်ပ ါညီမကိုကိုကြီးခင်ပိုင်ဆိုးအသက်နဲ့ကိုရက်တည်နေသည်သွေးသားလေပတ်နေသည်၍သောဟုပေတော်မှမဖြတ်ဘူးဆိုတာမ ှန်ဟုတ်ပြီသူ့ဘက်ကညီမလေးတို့များအဆက်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ သောဟာညီမလေးကိုဘယ်တော့မှအဆက်မဖြတ်ဘူးသောဟာညီမလေးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာညီမလေးကိုနှစ်ယောက်ထိသိတယ်ညီမကိုကိုကြီ းဟမ ်အချစ်ရဲ့ဂုဏ်တတိဟာဘယ်အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပဲအရေးဖြောနေပါသေးชิฮาซ้อนอินจีมาเรคุณญาติเลี้ยง2หยกคิดแต่ชิฮาดูเลยจีมาเรกုံตัตติฤทธิ์สิเออเราส่งชิชิบอกให้ตํามณิคิดเบ้กูจีตูเย้กองด้วยคิดเบ้ตะลุอันเนี่ยเนี่ยเบ้ผิดๆตูเย้กองปีตะซายินไส้เม้ดาญาติเลี้ยง2หยกคันอยู่ท่าแต่คิดเบ้กูจีเย ขัดป่ะล่ะญาติเลี้ยงခက်ပါလားမောင်စောရဲ့အကူကြီးမင်းနေတာကမင်းငန်းညီမလေးကိုတကယ်ချစ်တာမှဟုတ်ကဲ့လားဒါမှမဟုတ်သူချမ်းသာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်တာလား ဟုတ်ပါဗျာကိုကြီးကျွန်တော်စော်ရတာပဲ ဟမ် ခင်ပိုင်ဆိုးရဲ့နောက်ခံအရှိန်အဝါတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြီးဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်မှာ စိုးအောင်က ကျွန်တော်သူ့အတွက်ရာရာကိုနင်းနာခံပြီးချစ်တာဒါလည်းသူသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာဂုံပကာသနာမမဲ့ပါဘူးကိုကြီးကိုကိုကြီးကဥစ္စာချုပ်ပြီးသွေးယူသွေးလန်းဖြစ်နေတာပါဗျာ ဘာပြောလဲဟောမင်းပိတ်လူသွားပါလေကောင်းမယ်ကွာမင်းကငန်းညီမကိုရတောင်မှမရသေးဘူးအခုတည်းကငါ့ကိုစော်ကားနေပြီပေါ့လေဟုတ်လားဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတာ ကဲကွာကဲကွာထိုးပါကူကြီးထိုးပါထိုးလိုက်ပါအာပါထိုးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဘေးကျွန်တော်တို့ဟာဘေးပြဿနာမဆူနှလုံးသားနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်ပါလက်နဲ့မဖြည့်ရှင်းတတ်ပါဘူးကူကြီးကိုကြီးထက်ထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းထက်ထိုးပါကျွန်တော်ခေါင်းငုံခံရမယ ်ဟေးမောင်စောင်မင်းငါ့ကိုစကားတစ်လုံးမှထပ်မပြောနဲ့တော့ဒီမှာမှတ်တာငန်းညီမကိုငါတငယ်ချင်းကပတိန်တယောက်နဲ့ပေးစားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအခါကြာမှသာမင်းခုနပြောသလိုနှလုံးသားနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေါ့ကွာနော်ဖြည့်ရှင်းပေါ့ကွာ ဒီမှာဖြင့်ဘယ်လိုမှမတွေးတတ်အောင်ပါပဲရှင်ကိုစောထူးတို့ဘယ်လိုများဖြစ်ကြတာလဲဟင်ကျမလည်းဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူ းကျွန်တော်လည်းဘယ်ကနေစပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာဒါဒီအားလုံးသူ့အကိုလက်ချက်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ ်ကျမဟိုတနေ့ရသွားတယ်နည်းနည်းလက်တောင်စကားမပြောပါဘူးရှင်မင်းမကြီးတယောက်စောင့်ထားတယ်သူဆိုလည်းမျက်နှာမကောင်းဘူးသူလည်းပြောရင်းနဲ့ငူရဲ့ဖြင့်ဆောင်မင်းရဲ့တောင်ဖြည့်ဆင်းရှိတော့ဘူးတဲ ့ဩသူ့ဘေးမှာအဆောင်နေပါနဲ့ဆိုတော့ ဟုတ်တယ် ဒါနဲ့သူစံမွဲဖြီတော့ဖြီမယ်မို့လားဟင် သမီးရောဖြစ်နေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကအင်မတန်ကြက်မတ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရောက်ကူစောသူသူကျမကိုချမ်းဝါလိုက်ပို့တော့ငါဆာဆောင်ကတ်ပေးလိုက်တယ်ကူစောသူကိုပေးလိုက်ပါလို့လဲအဆက်ကမှားလိုက်တယ်နောက်သူတခုပြောလိုက်သေးတယ်အချစ်ဆိုတာခုမှတကယ်အချစ်လားမသိဘူးတဲ ့အာကြီးဗျာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်နော် ကောင်းပါပြီကုသိုလ်ထူရဲ့။ဟော?မတူရတာလေ။ကြားပြီနော်။တခါတခါတော့စိတ်မနှိမ့်တယ်။ယောက်ျားလေးလိုနေတော့ကလွန်ရမှစိတ်ရမှမသိခဲ့ဘူး။ခုရတော့ကုသိုလ်ရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ညီရဲ့ပေါ်ရှိတယ်။ကိုယ်စောကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဝီလီစီးလီပါပဲကိုစောရင်စီးလီပါပဲဒီနေ့သံသွေးကိုအောင်းအောင်ဖြေပါနော်အချစ်တော်လေးဖြေခြင်းသိမရှိတော့အချစ်ကိုလေသူတို့ကတစ်ချက်လေးမှအနစ်မတင်ကြဘူးကိုစောအချစ်လေး इंजी वो सारे आलो सिमी पियन डाले तुरु लिटाने तखारे पुजो ही मुने वो योगी ना मारे पुजो ही साने वे ना सुनी मा कारजी सिमी पियन डाला चिले लिट्रे लागे भी तखारे पुजो खोया वो लेके में तीला तीचे पुजो ही बलूच माने तीवी चे ฮ่าๆๆดาเมียวโนตูเนี่ยสั่นอู้กูอากูซะมาเมม่าคูได้กิสาเอ็มตันวาทนาป่าดีมาซอทูเปียงาก้าโหลิเสร็จป้ายสั่นยาดิอเซมิเปลี่ยนทามะจะลောက်ซื้อ ဒီမှာငါတော်တွေရှိတယ်ကွာသူတို့စီမှာတဲမယ်ပြီးကနေညာရိပ်ပြီးတာနဲ့မန္တလေးပါညာဆက်တက်မယ်ကွာကြားရည်စမ်းပေါ့ကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုသူမင်းဘက်ကသာပိုင်အောင်လုပ်ငါဘက်ကတော့အစီအစဉ်နဲ့မယ်ငါကားတော့ကိုမင်းလက်ထဲအပ်လိုက်မယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာ ငါတော့ကွာဆံမွေးနောက်ဆုံးနေ့မှာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ရအောင်ခိုးမယ်ကွာမာလ ဒီပါတော့သူအချစ်ဆိုတာစွန့်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲကွာမှတ်ထား အေးအဲ့ဒီစကလုံးကတော့ကြိုက်တယ်ဟိ စစဖြင်းနေလားယင်အေးဖြင်းနေလားရဲ့ကွာမေဟုံးဆိုင်ရဲ့တင်မှာဇော့ပုံနဲ့ထွက်ထွက်လာလို့မင်းပြုတ်ထားရတယ်တကယ်ချင် းဆူဆူဘာကူညီပေးအောင်လဲ ဆူတကယ်ချင်းဒီဆောင်ကြားထဲမှာကိုစောတွေ့စာညိုလေးညင်ယူ ပြီးပြီး ကိုသွားရမယ ်အေးအေးတောင်းထားကွာနော်တောင်းထားငါဘာသာပဲကြံတော့တယ်နော ်ကိုဘက်ကတော့အေးစီပါကွာ ဟေးသွားမယ်နော်အင်းကကိုရန်တော်တတိကြီးကကာဟွန်တီးနေပြီတကယ်ချင် းစာမီးဝဲလဲအောင်မင်္ဂလာလဲဆောင်ပေါ့ကွာ တူတူစော့စော့သွားမယ်နော်တကယ်ချင်း อ๋อดันเน่ดีซาวลีเล่อยู่ตัวอ๋องกูซ้อสิกะซา เอ้ปิปิลารีดิดิลารี ตะเป็นตังเงิน โอเ คป้อยาจาดิล่ะกูซอทู จาเลยลงไม่ป่าวยา เดี๋ยวเราจะสิมาบ่อสิละผักก้องซ้าเยยปลองตองแต่นี้สุดเลยสกา จนจ้าวอะไรอ่ะ จ้าวหิย่อตุสิกะซา อ๋อหอบသူစံမွေးဖြစ်နေလားယင ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ ်ဟိုနောက်သူဘာမှလိုက်သေးလဲယင ်မိကုံးဆာရွက်ထင်းမှာတဲ့ကိုစော့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ထွက်လာလို့မင်းနေထောက်ထားရတယ်တဲ့ ဒါပဲလားယင ်ဒါပါပဲရှင်သူတို့အိမ်ကကိုရံတော်ဒေနီကြီးရဲ့ကားကတပောင်ပွားနဲ့လုံနေလို့ကားစီတုတ်ချစ်တင်ပြေးရတယ်ဒီမှာတင်ဇလန်းကပြေးရတာပဲလေ ဟာရေးတဲ့နောက်နေပါမြာကျွန်တော်သွားမနော ်ဟိုးဟုတ်ပြစကားတစ်ခုကြံနေတယ်လေ ဟင်သူသမားလိုက်သေးလဲယင ်စမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုစော်သူပြောလေ ။အော်ရေးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကဲ ။အော်အချစ်အချစ်ငါလဲချစ်ချင်လိုက်တာနော ်။သူချီစမွေးဖြစ်နေရလား။စော်လီစမွေးနောက်ဆုံးနေ့မှာတကယ်ရင်းနေစီကခံမရကားကိုဆွဲထားတယ်။ချစ်စော်လီမိနစ်20လောက်စောပြီးကျောင်းထိပ်ကစောင့်နေတယ်။ဆံမွဲဖြည့်ပြီးပြီးချင်းချစ်ကားစီကိုပြေးလာခဲ့လား။တို့တွေတူနေရတော့မှာလား။ချစ်နဲ့ကတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြမှာလား။ချစ်နောက်ဆုံးညီလေးကိုရောက်တော့မယ်နော်။စာကျူးသားဖြစ်နော်။ချစ်ကညံတော့မှာလေ။အနမ်းများစွာချစ်စော ်ချစ်အချစ်ပြောတယ်လို့ส่งผู้เยกาไหนไล่หลบไปกวยสวนสมมุติไหนล่ะเอ๋ยพี่ไหนมาวะลิชิกไก่ยังก้าวมาเด้สามีเว้นนอกซุ้มเนี่ยมาอสิ้นติดาเนาะดุเมียวเย น้องสงนายเลยว่ะสิอืมน้องสงนายเลยสัวล่ะตะมี้สินดิตะมี้สามีเว้ยมะเนี่ยพะน้องสงมั้ยเนาะหอดเด้ดิมะเนี่ยพะน้องสงบ่ตาเว้ยเอ๊ะๆๆจู้ซ่าตะมี้จู้ซ่าจู้ซ่าตะมี้จู้ซ่าบ่าเด้ดิเย กูอ่ะปัญญาเต็มๆมาปัญญาตะไบไม่ซะเนี่ยฉิเยลูอุซาไม่ไปอ่ะกูเว้ยเปล่าจ๋าละตะนี่จ๋าละเดดิเอ๊ะๆแกๆๆซะแจ๊ซะแจ๊โอเคเดดิโอเคกูกูยี่ยาๆเดดิมะเนี่ยพันตะมี้อ่ะน่าซ้อมมั้ยเนาะมะป่อเนี่ยจ๋าละตาใส่จ๋าซะมาเดดิเนี่ยตาเนี่ยบ่ราอ้าวเต็มเลยกูเลยจ้องปัดเลยมาอะหมายอีอ่ส่องฉ่าตาเลย เอ๊ะๆ วุฒิยะสรว่าปูได้ไม่ရှိหูตาใส่ฉะซะมาตะดิเยฮ่าจ้องปัดเลยมากูกูจี้อ้องเต็งเลยอี้ฉะได้สรว่าล่ะดุขะเว้ยไอ้สุสุขี้ไหนล่ะโอเคแล้วตะไงจี้ดิเนี่ยยั้นเลยตาเว้ย ที่กองจ้องถึงมาส่องนี่เลยกว่าตุ่ยล่ะตุ่ยตาเว้ยอะไรบ่ผิดเลยหึมึงเดี๋ยวโหลขี้ไล่ตาแล้วซุซุมึงจ้าได้ไอ้แม่ลิกูก็น้าเหนียวกูกว่ามึงน้าเหนียวกูชิไม่ป่ะได้พุงตามแม่ตะไงจิงอ๋อซิงถั่วเต็ดนี่มามึงน่ะแม่ป้าบาสิลูกกูสุตองเลย ตางาวซุซุยูหลุดตาซุซุงาวยูหลุดตาแม่มาเรียมายาตึกจอกเสียกองแม่มาเรียมายาตึกจอกเสียกองเนี่ยตางาวกูตะแตยูหลุดตางาวกูไม่ฉิดหลุดงาวกูไม่ฉิดหลุดเอ้กว่าเข็นไปซุบ่รู้เลยจ๋าเลยไม่ติดงาเรายูจินล่ะถ้าเม้งกูตะแตแห่ตาเว้ยผิดเหมือนซอซุเม้งกูไม่ฉิดพูซอดาชินนี่อยู่เว้ยงาเรามาတော့สีจินไล่อ่ะล่ะตูก็บ้ามาไม่ผิดเลยเว้ยก้าวกูตะตั้วไล่ตาจ่อหลุดฮ้อ ကျောင်းဆိုရင်ဟိုမှာအောင်သွဲတော်ဖိုးလာနတ်သမီးကြီးလာနေပြီကိုစောသူ့လိုဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲအခုပဲဒီအကြောင်းပြောနေကြတာခင်ဗျားကိုဘာပြောသွားသေးလဲကျမကိုလည်းသူဆက်ဆံတာတမျိုးကြီးပဲဘာမှလည်းမသိပါဘူးရှင်ကျမကကိုစောသူ့ကိုကြောင်းထိတ်မှာစောင့်နေတယ်လို့ပြောတော့တွေ့တာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတဲ့ဟာသူဒီလိုပဲပြောသွားတာသူဒီလိုပဲပြောသွားတာလားကျမကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောသွားတယ်လी ရစ်စက်လိုက်တာဆူဆူရင်ကို့ပုံမှာဘယ်လောက်ရစ်စက်လိမ့်မထင်ဘူးမင်းရစ်စက်ပါဘူးအချင်းဆူဆူဆူဆူဘယ်ကဘလို့အော်ဘလို့ဒီပါကြီးလုံနေနဲ့အချင်းမရအောင်ကဲဒီနေ့ကားတော့တဲ့ခိုးတင်လိုက်တာလေလွန်ရောနန်းနှိမ့်လိုက်တာလေလွန်ရောကြောင်းပေါ်ဝင်ချင်မှာကိုကိုကြီးရဲ့ပေါင်းစင်းနဲ့စောင့်နေမတင်ဘူးမို့လားဟင်ဒီမှာဖြစ်အိမ်ရောက်မှာတပတ်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာရှင်းသိရဲ့လားကဲပ ီးပြီတော့ ကြီးအေးသမီးသမီးသမီ းဟမ ်သမီးသမီ းကိုကိုကြီးရာတရီ ရာတရီလုံနေတယ်ဒီမှာသမီးမရှိတော့ဘူ းဟမ်ညီမလည်းမရှိတော့ဟုတ်လားတရီ အေးဟုတ်တယ ်ဟာဒီမှာသားတော့သားတန်ခိုင်ရဲ့ကပ္ပိန်နဲ့အောင်ဝဲလုံနေကြတာတရီကအခုညီမလေးပဲသွားလဲရှာနေမှာဟုတ်တယ ်ရှာရှီလိုက်တဲ့ကောင်ကဒီမှာသားလိုက်မရှာပါနဲ့လို့မှာသွားတယ်ကောင်းနေမှာထုတ ်ဟုတ်ကဲ့တရီ သ तो फिर नहीं चिका ले जाता हूँ लुटी नहीं रहा हाँ सवा चिकू दिला पे चिंती रहा हूँ तमिल में पीपी के खूबी फिरो ना लुमा मो पूजो ये तीला मच्छा खूबी जी ना रे तीले तो ये जी मां बदरुई जी रे सुराले मुट्टी हूँ ना इंजाम में युद्ध रो पाजो लोग लिट्टे से आ रा से तीला किलो रोले चिका तो रावे तो हाँ कुना गारो तंगा उत्तते चुलुटा माया म्यारा ने प्योबी अकुमा तो ऐली पालने लोमनी वाने माया अमली आहा जंजो भी अंगो बावी तो तो नो नो माया का इया का मिन्या मा मिन्या मा हाँ मिन्या मा मा तो कहाँ है रामाते पनावे मैं मौन का ना पुकूरी है, नहीं आऊँ मौन का, तो क्या डरी? नहीं आऊँ तो नहीं ना वाले डरी है, नहीं आनी वाली। तमी, तमी सोचो, मम्मी बना तमी है, कहाँ यार बात तमी? निम्न मौन आती है, निम्न मौन का मात्रों ही आ जाती। मौन आ बैठी है, सीमा ले कारी लानी जाए। हाँ, सीमा ले कारी सुन ला लोग। हाँ मौन आती है, तो मीनी चुप बैठ को तो जामा, किन्हे मैं कोई आवाज़ चीए, कोई आवाज़ तमी, कहाँ वो यहाँ नहीं बा, मैं बा ना तमी, तमी, तेरी वो चीज़ रसो, तेरी जोड़ का वो ना बाँ मत तमी है, कहाँ यहाँ नहीं बा तमी, कुजो, तुम मिला जावी, तुम मिला जावी, हाँ, कुजो ले माँ, जावी, जा, हैं, चिमा, चिमा का, हाँ มาดาเนี่ยจนอมมาดิจนอัตตาจิมุญาติมาเลยไปฉิดะฉิดะจ้ะจนอญาติมาเลยโชคเชยกันอะดิโชคเชยหมู่เลยจ้ะอะคุญาติมาเลยญาติศีลเนี่ยดิญาติอ่ะจนอมมาจนอมมาไปก็ได้จนอมมาดาไปแล้วอะคุ จนเจ้ามองหลอเลยเปรีเดียวมองหลอเลยมองมองสุดที่ตัวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิญาติมองสุดสนตัวเลยตัวมีบาดเลยเสียงแม่เปิดแล้วเนี่ยอารมณ์ทุกข์ยกกูเนี่ยบาดเลยเดี๋ยวดิจนเอาไว้เลยมีอะไรกูกูยิ้มไว้เลยมีเลยเดี๋ยวดิฮ่าพี่ละพี่อะไรกูเอ้ยกูเลยตะมีเดียวก็เลยเต็มมาเสียงแล้วไม่ติฮ่าฮ่าฮ่าดอกดาจนเอาตะมีเดียวจังเลย สวัสดีกูไปอังเกิลจ้าพี่เนี่ยบาพี่เนี่ยเดี๋ยวฮะจ้าพี่เนี่ยบาพี่เนี่ยเดี๋ยวฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ Yo, I don't look in the body. ยุติเอกวยลนตัวได้ด้วยมีตาซุเนี่ยถัดตูเจกวยจีนนี่เนี่ยชิซงตุงเงินจีนตันดาตุงเงินจีนโซทูมีมะเหมียวเล่มเหมซุติเอกวยลนตัวได้ด้วยมีตาซุเนี่ยถัดตูถัดเนี่ยเจกวยวันเนซัวขันซาจะยาบะนี่เนี่ยอัจฉิซงตุงเงินจีนเนี่ยนี่อ๋อนอกตู สั่นอูตะบาวะตาเซเดลุวะเยอนิจญาปันเล็กขึ้นบ่มาคารุซาตินเสร็จแก่พี่รออีซาลัมมา อธิกะไกมอบาวะตะคุกองนี้ล่ะตามินะไหนเนี่ยเตียนเนี่ยช่วยอยู่เตยส่งอยู่ซุ้มอ่ะช่วยฉันตั้งนี่เย็นๆๆชาบอไปหน้าอ๋อโกตึกไล่บะฮั่นบะจีเมลินตะจำเมลามอมๆไม่เอาลูกอ่ะอธิกะบาวะตึกส่งให้จักพี่รอกีตามุเพียงนอกตัวอ่ะดาวินคิดกะเป็นหน้าไว้ เตยเตซุงมองมองมิอองมูไวผิดผิดใต้หลองเตดันด้วยทินดราอยู่ว่ามูไวอผิดทุบไว้พี่แช่นี้อยู่ดอเมอูเตดันด้วยโบจงลั้นบะยิงอยู่อลีกยมหาตะบีลงโหจาวอยู่แช่นี้ขึ้นมาผิดไปอะตังโกเจียวสังฆะติจาจาตะลาปะจีเลนซัวท่านอยู่ไปได้ยาบะยมหาตีดูปี่ด้านเนี่ยชวนแล้วแช่นี้ยาบะ